มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง อาจารย์กานิกาโตมีนาอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงผู้ดำเนินรายการวิทยุและอดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารรายการและข่าวสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ ์18ปีในการทำงานในสถานีวิทยุช่วยสร้างจิตวิญญาณของความเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ต้องนำเสนอข่าวและรายการบนพื้นฐานของความถูกต้องชัดเจนและเป็นกลางดังนั้นการเรียนการสอนของที่นี่จะไม่ลืมปลูกฝังความเป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศพร้อมแล้วที่จะทำให้คุณเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพด้วย3สาขาวิชา1สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555สนใจสอบถาม02-282-9009-15 ต่อ6870-1หรือ www.mct.rmutp.ac.th โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามเวลานะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันวิมลพันธ์อาภาเวศค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่14ธันวาคมแล้วนะคะนับจากวันนี้ไปก็คงเหลือเวลาอีกประมาณ 15-16 วันนะคะเราก็จะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองต้อนรับปีพุทธศักราช2555กันแล้วค่ะเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะคุณฟังคะหลายท่านก็บอกว่ายังไม่ได้ทันตั้งตัวทำอะไรเลยนะคะและยิ่งมาเจอกับอุทกภัยนะคะที่ผ่านมาในช่วง 2-3 เดือนนะคะก็ทำให้หลายท่านนะคะไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็คิดได้วันนี้นะคะก็เริ่มต้นทำอะไรหลายๆอย่างที่คุณฟังมีแพลนหรือมีโครงการที่จะทำนะคะก็นับเอาวันนี้ไปเลยก็ได้นะคะค่ะสำหรับรายการหมุนตามเวลาก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกเช่นเคยค่ะมีเรื่องของ BS จุลินทรีย์ค่ายุงถึงแม้ว่าวันนี้น้ำในหลายพื้นที่จะลดลงแต่ก็คิดว่าก็คงมีปัญหาตามมาเรื่องของยุงนั่นเองค่ะส่วนช่วงที่2นะคะหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นก็คือมี10เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกมารายงานกันนะคะว่าเมืองใดจะเป็นเมืองทิพย์ขึ้นชื่ออันดับที่1ของโลกว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่นั้นก็พลาดไม่ได้กับช่วงที่2ของรายการปิดท้ายวันนี้นะคะก็มีการศึกษาว่าน้ำอัดลมนั้นทำให้วัยรุ่นกลายเป็นเด็กซ่าค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นก็ติดตามรับฟังกันนะคะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะวันนี้มีเรื่องของ BS ค่ะจุลินทรีย์ค่ายุงว่ามาเล่าสู่กันฟังถึงแม้ว่าน้ำท่วมหลายๆพื้นที่จะลดลงเกือบจะหมดแล้วนะคะแต่สิ่งที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้าวของเครื่องใช้เสียหายหรือเชื้อราสารพัดที่จะมีนะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหลายพื้นที่ก็คงจะต้องประสบปัญหานั่นก็คือเรื่องของยุงนะคะแล้วก็มีชุกชุมมากกว่า ปกตินั่นเองค่ะยุงมีมากในระยะนี้ถือว่าสร้างความรำคาญอย่างยิ่งนะคะพบว่าเกิดขึ้นในชุมชนที่มีน้ำเน่าขังจะมีลักษณะตัวเล็กแต่กัดเจ็บเหลือเกินค่ะโทษเกาะร้ายของมันนั้นสามารถเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคเท้าช้างและโรคไข้สมองอักเสบมาสู่คนได้ค่ะแต่ภัยของมันที่ชัดเจนที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องของความรำคาญนะคะเพราะอาการคันที่เกิดจากการถูกกัดการแพร่พันธุ์ของยุงชนิดนี้ก็ทำได้อย่างเร็วเลยไม่แพ้ยุงสายพันธุ์อื่นโดยปกติแล้วยุงรำคาญตัวเมียมีชีวิตอยู่ได้เป็นเดือนแล้วก็สามารถวางไข่ในน้ำได้ทุก2วันส่วนยุงตัวผู้ก็จะอยู่นานได้7วันตามวงจรชีวิตของมันนะคะและแม้ว่ายุงจะใช้เวลาประมาณ10วันกว่าที่จะเจริญเติบโตแต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าปริมาณในการวางไข่ได้แต่ละครั้งนั้นมีจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาวะที่มีแหล่งเพาะพันธุ์คือน้ำเน่าน้ำขังเต็มไปหมดก็ยิ่งช่วยให้เพิ่มปริมาณยุงได้มากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีเบื้องต้นที่ใช้จากการกับเจ้ายุงร้ายในบ้านเรือนก็คือการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงค่ะแต่เนื่องจากปริมาณของยุงมีมากและยังสามารถเกิดได้เรื่อยๆแบบนี้วิธีที่เหมาะสมกว่านั่นก็คือการกำจัดต้นตอของยุงตั้งแต่แรกเกิดด้วยลักษณะการวางไข่ของยุงรำคาญจะวางไข่เป็นแพรบนผิวน้ำดังนั้นจึงง่ายต่อการกำจัดด้วยการฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า BS นะคะซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สร้างสารพิษที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและเป็นสารพิษที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกแล้วนะคะถึงประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณยุงรำคาญได้ค่ะเนื่องจากว่าธรรมชาติของลูกน้ำยุงนั้นจะกินอาหารในลักษณะดูดน้ำเข้าไปแล้วก็กินแบคทีเรียยีสต์และสาหร่ายเล็กๆที่ดูดเข้ามาพร้อมกับน้ำเป็นอาหารค่ะโดยหากินแล้วขึ้นมาหายใจอยู่ในระดับผิวน้ำดังนั้นการควบคุมลูกน้ำยุงจึงควรฉีดพ่นเชื้อให้กระจายบนผิวน้ำหรืออาจใช้ของแขวนลอยเช่นฟองน้ำชุบเชื้อวางลงบนผิวน้ำที่เห็นมีลูกน้ำยุงว่าอยู่ซึ่งภายหลังจากที่ลูกน้ำยุงดูดกินเชื้อเข้าไปหากินเข้าไปมากก็จะตายภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะแต่ถ้ากินเชื้อเข้าไปน้อยลูกน้ำยุงก็จะตายภายใน 1-2 วันทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่หากปริมาณน้ำท่วมขังลึกสูงเชื้อแบคทีเรียที่ฉีดพ่นนั้นอาจจมทำให้ต้องมีการฉีดพ่นซ้ำบ่อยครั้งจากปกติที่ต้องใส่เชื้อเดือนละครั้งหรือทุก2สัปดาห์นะคะกรณีที่เห็นว่ามีลูกน้ำยุงรำคาญเพิ่มขึ้นมานั่นเองค่ะคุณฟังคะสำหรับแบคทีเรีย BS นี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายหน่วยงานในการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะหรือสวทช.นะคะก็มอบงบประมาณ 400,000 บาทสำหรับการว่าจ้างบริษัทเอกชนในการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อให้ได้จำนวน 7,000 ลิตรหรือคิดเป็นปริมาณการใช้งานจริงได้ประมาณ60ชุมชนขนาดชุมชนละ300ถึง400หลังคาเรือนนะคะพื้นที่แต่ละหลังคาเรือนก็ประมาณ 25×30 ตารางเมตรนอกจากนี้ก็ยังให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วก็คณะเวชศาสตร์เขตร้อนของมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็จะลงพื้นที่เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ำยุงรำคาญต่อไปค่ะ I'm not afraid to die. รักมอบแด่ใครสักคนหมดทุกของหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิงแอบแนบอิงนิรันดร ขณะนี้คุณฟังกำลังรับฟังรายการหมุนตามเวลานะคะเราพบกันกับ3ช่วงเวลาที่น่าสนใจแล้วก็มีเพลงเพราะๆจากรายการนะคะที่ FM 89.5 MHz ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณฟังคะวันนี้มี10เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกมารายงานคุณฟังนะคะคุณฟังลองทายกันนะคะว่าเมืองใดที่จะเป็นอันดับ1นะคะของเมืองที่น่าอยู่แล้วก็เมืองใดที่จะเป็นอันดับ1เช่นกันแต่เป็นเมืองที่น่ากลัวค่ะมีรายงานข่าวจากสำนักงานข่าวต่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่ากรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะถูกรับเลือกเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี2554ขณะที่กรุงแบกแดดประเทศอิรักนั้นรั้งตำแหน่งเมืองที่น่ากลัวที่สุดในโลกค่ะบริษัทที่ปรึกษาเมอร์เซอร์กรุ๊ปก็รายงานผลสำรวจเมืองน่าอยู่ทั่วโลกโดยกรุงเวียนนาที่ได้อันดับ1ได้รับคำชื่นชมเป็นเมืองที่มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยอดเยี่ยมที่สุดในโลกค่ะมีถนนที่ปลอดภัยและบริการด้านสุขภาพที่ดีนะคะนอกจากนี้ก็มีอาคารก่อสร้างที่สวยงามสวนสาธารณะและเส้นทางจักรยานที่รองรับไว้พร้อมทั่วเมืองที่สำคัญค่ะสถิติเกิดอาชญากรรมค่อนข้างต่ำขณะที่เมืองต่างๆในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็อย่างที่ซูริกมิวนิกนะคะดิสเซลดอฟแฟรงก์เฟิร์ตเจนีวาและกรุงเบิร์นก็ติด1ใน10ในฐานะเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นกันส่วนเมืองที่ถูกสำรวจที่ได้คะแนนน้อยๆ อย่างเช่นกรุงเอเธนประเทศกรีซที่มีเหตุมาจากการจลาจลปะทะกันที่ผ่านมาก็ทำให้ถูกมองเรื่องความไม่ปลอดภัยขณะที่กรุงแบกแดดนะคะประเทศอิรักมีปัญหาความไม่สงบทางการเมืองความปลอดภัยที่น้อยแล้วก็มีการก่อเหตุอันตรายทั้งกับประชาชนในพื้นที่และชาวต่างชาติก็ทำให้ถูกจัดเป็นเมืองที่เลวร้ายที่สุดประจำปี2011เช่นกันเมอร์เซอร์กรุ๊ปนั้นระบุว่าความวุ่นวายทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจในประเทศแถบแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลางจากการชุมนุมประท้วงก็ส่งผลให้ประเทศแถบนี้นะคะมีคะแนนเมืองน่าอยู่ลดลงทั้งหมดอาทิลิเบียอียิปต์ตูนิเซียเยเมนซึ่งหากสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการเมืองและเศรษฐกิจให้กลับมาก็น่าจะทำให้ความเป็นเมืองน่าอยู่ขยับขึ้นค่ะส่วนเมืองต่างๆในแถบเอเชียแปซิฟิกดูจะมีภาษีดีกว่าในเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองอาทิเช่นโอ๊คแลนด์ซิดนีย์เวลลิงตันเมลเบิร์นแล้วก็เพิร์ธก็ติดในตาราง20อันดับแรกของเมืองที่น่าอยู่ของปีนี้นะคะสำหรับ10อันดับเมืองน่าอยู่ของโลกก็เรียงตามลำดับดังนี้ค่ะอันดับที่1ค่ะแน่นอนคือกรุงเวียนนาที่ออสเตรียค่ะอันดับที่2คือซูริกที่สวิตเซอร์แลนด์อันดับที่3โอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์นะคะอันดับที่4มิวนิกเยอรมนีอันดับที่5นะคะเป็นดิสเซลดอฟที่เยอรมนีเช่นกันอันดับที่6คือแวนคูเวอร์แคนาดา อันดับที่7แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีค่ะอันดับที่8คือเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์อันดับที่9เบิร์นสวิตเซอร์แลนด์และสุดท้ายคือโคเปนเฮเกนเดนมาร์กค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะก็มีผลการวิจัยที่มีรายงานว่าน้ำอัดลมนั้นทำให้วัยรุ่นกลายเป็นเด็กซ่าค่ะผลวิจัยนั้นก็ชี้ว่าแค่ดื่มน้ำอัดลมวันละกระป๋องก็ทำให้วัยรุ่นเปลี่ยนสไตล์กลายเป็นคนก้าวร้าวได้นะคะนักวิจัยบอกว่าเด็กวัยรุ่นที่ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะมีพฤติกรรมรุนแรงแล้วก็พกพาอาวุธค่ะวัยรุ่นที่ดื่มน้ำอัดลมที่ไม่ใช่ชนิดไดเอทเกินสัปดาห์ละ5กระป๋องมักก่อเหตุทะเลาะวิวาทค่ะนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาก็ไม่แน่ใจว่าน้ำอัดลมเป็นสาเหตุให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่แต่ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นเช่นนั้นซึ่งเป็นไปได้นะคะว่าปัจจัยบางประการที่ไม่ทราบแน่ชัดทำให้วัยรุ่นเป็นคนก้าวร้าวได้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินเป็นเหตุให้วัยรุ่นเลือกกินน้ำอัดลมแต่งานวิจัยก่อนหน้านี้ก็ชี้นะคะว่าการได้รับสารอาหารไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมต่อต้านสังคมค่ะผลวิจัยนี้ก็ตีพิมพ์ในวารสาร Injury Prevention นะคะได้จากการสำรวจวัยรุ่น 1,878 คนอายุ 14-18 ปีค่ะจากโรงเรียนรัฐบาลใน22แห่งในเมืองบอสตันสหรัฐอเมริกานะคะนักวิจัยได้สอบถามจำนวนกระป๋องน้ำอัดลมที่วัยรุ่นได้ดื่มในรอบสัปดาห์การดื่มสัปดาห์ละ4กระป๋องก็ถือว่าน้อยขณะที่จำนวน5กระป๋องขึ้นไปถือว่ามากค่ะนักวิจัยพบว่านักเรียนไม่ถึง1ใน3จัดอยู่ในพวกที่ดื่มมากค่ะบางคนดื่มวันละ 2-3 กระป๋องในภาพรวมนะคะเด็กที่ดื่มน้ำอัดลมมากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 9-15% ที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะค่ะคุณฟังคะอัตราการใช้ความรุนแรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เด็กกินน้ำอัดลมเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเด็กในกลุ่มที่กินน้ำอัดลมสัปดาห์ละ1กระป๋องหรือไม่กินเลยมีเพียง 23% ที่พกปืนหรือมีดค่ะขณะที่เด็กกิน14กระป๋องขึ้นไปมีถึง 43% ที่พกอาวุธนะคะในเด็กที่กินน้ำอัดลมในอัตราเดียวกันนี้สัดส่วนของเด็กที่ใช้ความรุนแรงต่อแฟนก็ได้เพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 27% ค่ะอัตราการใช้ความรุนแรงต่อเพื่อนก็ได้เพิ่มจาก 35% เป็นกว่า 58% และการใช้ความรุนแรงต่อพี่น้องได้เพิ่มจาก 25% เป็นกว่า 43% ทีมวิจัยซึ่งนำโดยดร.ซาร่าโซนิกแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ก็บอกว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างน้ำอัดลมกับการใช้ความรุนแรงค่ะก็เป็นความสัมพันธ์กันในเชิงสาเหตุซึ่งอาจมาจากน้ำตาลหรือคาเฟอีนในน้ำอัดลมหรืออาจเป็นปัจจัยอื่นที่เราไม่ได้นำมาวิเคราะห์ค่ะซึ่งได้ทำให้เด็กกินน้ำอัดลมมากแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะงานวิจัยก่อนหน้านี้ในอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ก็พบว่าเด็กวัยรุ่นที่กินอาหารขยะเป็นหลักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่จะละเมิดกฎหมายแต่การให้วิตามินแล้วก็ธาตุอาหารเสริมแก่ผู้ต้องขังก็สามารถลดการใช้ความรุนแรงในเรือนจำลงได้ถึง 47% นะคะก็เป็นที่เข้าใจกันค่ะว่าการขาดสารอาหารอาจจะทำให้พฤติกรรมต่อต้านสังคมซึ่งอาจจะเป็นเพราะทำให้มีสารเคมีที่ส่งผลต่ออารมณ์และความก้าวร้าวภายในสมองเป็นจำนวนน้อยนั่นเองค่ะ บางคนที่เกิดมาจึงมีวันเวลาดีๆและทำไมบางคนยังเวียนวนหาทางไม่เจอสักทีในเมื่อโลกมันเป็นแบบนี้เมื่อมีคนได้ในสิ่งหนึ่งก็ต้องมีคนเสียอีกสิ่งหนึ่งไม่มีคนไหนที่ไม่เคยเสียอะไรเลยสักทีเหตุผลที่คนควรอยู่ด้วยกันเป็นเพราะไม่มีใครจะดีพร้อมในทั้งฝันไปทุกทีเหตุผลที่เธอควรจับมือฉันเพื่อแบ่งสุขทุกข์เหล่านั้นที่เรามีเหตุผลควรเ กันความจริงคนเรานั้นเกี่ยวพันแม้ไม่เคยพบเจอไม่ต่างกับฉันและเธอใจของเราให้เป็นวันนี้เหตุผลที่คนควรอยู่ด้วยกันก็เป็นเพราะไม่มีใครจะดีพร้อมในดังฝันไปทุกทีเหตุผลที่เธอควรจับมือฉันเพื่อแบ่งสุขทุกข์เหล่านั้นที่เรามีเหตุผลที่ควรเปิดใจให้กันวันนี้เพราะวันพรุ่งนี้ที่ดีมีจริงจริงของเราจะให้กันวันนี้เหตุผลที่คนควรอยู่ด้วยกันก็เป็นเพราะไม่มีใครจะดีพร้อมในทั้งฝันไปทุกทีเหตุผลที่เธอควรจับมือฉันเพื่อแบ่งสุขทุกข์เหล่านั้นที่เรามีเหตุผลที่ทุกหัวใจควรเปิดใจให้กันวันนี้เพราะวันพรุ่งนี้ที่ดีมีจริงๆ oh. เหตุผลที่ทุกหัวใจควรเปิดใจให้กันวันนี้พรุ่งนี้ที่ดีมีจริงจริง คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการหมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวทได้ใหม่ทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆจากรายการนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะรายการหมุนตามเวลาผลิตโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วิศวกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีประดิษฐ์รถเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงานวิวัฒนาการการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานรูปแบบต่างๆนั้นโดยทั่วไปแล้วเครื่องจักรที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันหรือไฟฟ้าในการขับเคลื่อนทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นโดยขณะนี้การอนุรักษ์พลังงานนั่นเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานเริ่มให้ความสำคัญเช่นเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ประดิษฐ์รถเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงานโดยการนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ซึ่งจะใช้แรงงานคนในการขับเคลื่อนชุดกลไกการทำงานซึ่งสามารถเก็บใบไม้ได้ถึง59กิโลกรัมต่อไร่กับการใช้แรงงานคนเพียงคนเดียวนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดค้นและพัฒนาเครื่องมือต่างๆที่สามารถใช้งานได้จริงรวมทั้งการใส่ใจอนุรักษ์พลังงานอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี